Drugi utwór z trzech, które mamy. Niektórzy piszą, że usypiające, innym się podoba. W związku z tym prawdziwa sztuka, czyli mieszane uczucia i zupełnie nieoczywiste. 2 minuty po godzinie 3:00. Pan Maciej tymczasem, który realizuje dzisiaj nasz program, zawiódł się trochę krótkością naszej czytanki. W związku z tym specjalnie dla niego sięgamy jeszcze raz po Stefana Przebudzenie zmarłego czasu. Powrót. No i powracamy do pociągu i naszego bohatera, czyli do Stefana. Stoję przy lewych drzwiach, twarzą w kierunku jazdy, a potem spoglądam na zewnątrz. Celu mojej podróży jeszcze nie widać, ale wydaje mi się, że pod latarniami jest biało. Przybliżam do szyby twarz i osłaniam ją po bokach dłońmi. Faktycznie, pada drobny śnieg, a na ziemi leży już jego kilkucentymetrowa warstewka. Być może jest to tutaj pierwszy śnieg w tym roku, ale nie mam co do tego pewności. Przecież ostatnio przebywałem zupełnie, zupełnie gdzie indziej. W niewielkiej szparce między prawą dłonią a szybą dostrzegam odbicie szczupłego, stojącego nieruchomo po drugiej stronie korytarzyka, elegancko ubranego mężczyzny. Przyglądam mu się przez chwilę, zastanawiając się, jakim cudem bezszelestnie znalazł się za moimi plecami. Ma na sobie długi płaszcz z futrzanym kołnierzem i jest odwrócony w moją stronę. Nie widzę jego oczu, ponieważ są one skryte przed światłem górnej lampy w cieniu ronda czarnego melonika. Mężczyzna ma blade policzki, długie, staromodne wąsiki, zawadiacko wywinięte lekko do góry i elegancko przeciętą kozią bródkę. Zamykam oczy, liczę do 5 i otwieram je znów. On wciąż jest za moimi plecami. Odsuwam twarz od szyby, wkładam dłonie do kieszeni kurtki i odwracam się. To nie było przewidzenie. Jestem tego pewien. Tak samo jestem pewien, że teraz w korytarzyku nie ma nikogo poza mną. Moje serce wywija gwałtownego kozła. Nie dlatego, że boję się zjaw albo duchów. Przez ostatnie 3 lata z kawałkiem spotykałem ich aż nadto, więc zdążyłem się przyzwyczaić. Boję się miejsca, do którego zmierzam, a ten wyglądający znajomo mężczyzna moje obawy nagle podsycił. Po prawej pociąg mija widoczne w oddali położone na wzgórzu budynki przemysłowego szpitala umiejscowionego przy wjeździe do miasta od północy. Setki okien, w których tli się nadzieja. Ogromny kombinat naprawy ludzi. No i powiedzmy, że tutaj postawimy wielką kropkę, odsyłając Państwa do lektury. Mówiłem, że byłem w Kairze, kultura arabska, w związku z tym Sultan's Course i Mastodon. Pamiątka z warszawskiego koncertu Imperator Piachu. Tak, taki tytuł nosi płyta. Myślę, że jako przypomnienie przygody z Egiptu jak najbardziej pasuje. Mówiłem o tym Egipcie, pojechałem na Mistrzostwa Świata w szabli weteranów, czy jak to woli mastersów. Impreza, która odbywa się co roku. W zeszłym roku pojechaliśmy do Livorno we Włoszech. Byłem tam 60, w tym roku 37, a zatem jest progres. Natomiast przez cały rok, myśląc o tym wyjeździe, myślałem o zmaganiach sportowych. Tymczasem, gdy już się wylądowało w Egipcie, nagle zupełnie zmieniły się proporcje i wyjazd nabrał walorów turystyczno-towarzyskich, bardziej niż sportowych. Kto nie był w Egipcie, polecam, zwłaszcza miłośników wrażeń w przechodzeniu przez ulicę. Za każdym razem jest to igranie ze śmiercią. Myślę, że toreador na koridzie ma mniej więcej te same doznania, a zasady ruchu samochodów wydaje mi się, że są nie do pojęcia. Każdy samochód zaopatrzony jest w klakson, co dobitnie słychać, a ponieważ Kair nigdy nie zasypia, w związku z tym człowiek budzi się i zasypia otulony w ten dźwięk. Również na ulicach, co warto zauważyć, megafony. Megafony, mam nadzieję, że ten pomysł się nie przyjmie u nas. Otóż Egipcjanie, ci bogobojni, modlą się chyba 5 razy w ciągu doby, tyle naliczyłem. Zaczynają o świcie bladym, wraz z wschodem słońca, kończą chyba o zachodzie. No i megafony nie mają litości, są tak głośne, że człowiek nigdzie się przed wezwaniem muezzina nie ukryje. Ponoć można się do tego przyzwyczaić, ale byłem zbyt krótko, by prawdę tych słów potwierdzić. W każdym razie, kto nie był w Egipcie, polecam. Poza tym, że kraj chyba jest w jakimś stanie wojennym, bo ilość policji, wojska i wszelkich służb militarnych jest naprawdę imponująca. O, tyle jeśli chodzi o wyjazd do Egiptu. Mastodon za nami. Ciekaw jestem, co przed. Stambula z Białorusi, a to dla Olega z Grodna, naszego kolegi, który no, na każdym turnieju się pojawia. Jak na razie sprawia mi bęcki, ale całe szczęście, że na mistrzostwach nie trafiłem do jego grupy. Nie trafiłem do grupy innego znajomego w ogóle. Zapuściłem brodę, długie wąsy, wyglądałem jak Werner Chora. W ogóle się zapuściłem, a to z tą myślą, że gdy pojawię się na mistrzostwach, to swym wyglądem sprawię, że przeciwnicy mnie nie docenią. Ale okazało się, że w grupie jestem ze wszystkimi znajomymi, starymi przyjaciółmi, no i nie dali się na ten fortel pół redaktorowi nabrać. Znowu los mnie zetknął z Anglikiem, z Nilem i tym razem udało mi się z nim wygrać, ale tylko i wyłącznie dlatego, że doznał kontuzji i wyszedł na ostatni pojedynek ze mną już tylko z przyjemności fechtowania się razem. Wielki sportowy gest, w związku z tym dla Nila również i dla całej brytyjskiej załogi, bo dzielnie się fechtowali, coś takiego, no powiedzmy, brytyjskiego. Wondering at me before they go. Eyes of death and spite. life, their speciality. Leave the crowd in quiet state. Screams as agent get fleet to wander town. The circus leaves without a trace. To behold, but we're gonna need a volunteer. How about all of you? Men and women scream, the circus fills with fear. The beast come at them swift and fast. For the final act requires human part. Against their will, the crowd is cast. Ja tylko chciałem okazać bilecik do kontroli. Dziś okolice Dortmundu, 13 stopni sucho. Pierwsze dziś pląsy przy Antonim zaliczone. Serdecznie pozdrawiam, Grzesiek. Jeżeli pląsy, to nie wiem, czy dobrze mi się kojarzy, że z małżonką te pląsy zawsze były. No właśnie, a moja właśnie pojechała do Dortmundu na wystawę psów rasowych. Jutro mam przykazane rano trzymanie kciuków. No, a teraz Litwini, nie Litwini, Łotysze za chwilę wystąpią, bo graliśmy dzisiaj z nimi, to damy im dzisiaj pograć w osobliwościach. Tymczasem jednak po raz ostatni do Londynu Lidia. Państwo się martwią, że jak gra tam w tym Londynie na ulicy, to zimno, a cokolwiek. No i pewnie tak jest, ale 31 minut zostało nam do końca. W związku z tym teraz już zapowiadani Łotysze. Dzisiaj Manto dostali, ale nasi nie grali zbyt ładnie. To już chyba reguła. Za to Łotysze ładnie grają, bo Skyforger za chwilę, ale zanim to nastąpi, Zemeły. To już graliśmy jakiś czas temu, w związku z tym tylko dla przypomnienia. Później Skyforger i na zakończenie łotewskiego seciku zupełnie nowe algi, które dostałem, auli, przepraszam, które dostałem przed chwilą. W związku z tym posłucham sobie razem z Państwem, bo bardzo jestem ciekaw. Yeah. Am Montag, da ma oi ma von was weder is so hoje huirio huirio huiriri huirio huiriri huirio huiriri yeho Am ihr Tag, da ma mücho am am Mittwoch, da ma rien huirio huirio Am Dienstag da mat Bruder von na Oima Oma Vien Huidio Huidio Huidio Huidio Huidio Die Bruder da ma verkaufen auf Krieg ma recht füget Huidio Huidio Schwagrin seid recht lustig und fröhlich auf der Welt. Huidio, huidio, huidiri, huidio, huidiri, huidio, huidiri, huidio. Huidiri, jeho, huidiri, huidiri, jeho, huidiri, huidiri, jeho, huidiri, huidiri, jeho, huidiri, huidiri, jeho, Auli. Nowy Auli. Tak właśnie brzmi. Troszkę, powiedzmy, z niemieckiego kręgu kulturowego, ale przecież Auli naśladuje Corvus Corax. W związku z tym chyba to taka nie do końca niespodzianka. Dzisiaj wyjątkowo tańczę sam, bo żona wyjechała, jednak to nie to samo. Pozdrawiam w dniu jaja. Adam, tym razem bez małżonki, PS. W osobowym brakuje mi azjatyckiego kącika. Nie mamy dzisiaj nic wystarczająco azjatyckiego. W związku z tym powracamy do Albercika i jego coverów. Iron Butterfly albo Slayerek. my girl. Oh yeah. Zaglądam do wagonu pocztowego, o, nikt jakoś nie napisał na koniec, natomiast straszny tłok na peronie. 12 minut do końca podróży. Albercik był, pozostajemy jeszcze na wschodzie. Dobra wiadomość taka, że co prawda utwór już prezentowaliśmy w osobliwościach, ale powracamy do niego, bo jest powód. To też jedna z nowaliek, które przed chwilą dostałem. Ottawa Jo i płyta, cała płyta, 9 utworów wydanych w Londynie przez nieocenioną ostatnią wytwórnie ARC. Богатые делают, богатые сюда лыют. Nowa płyta. Ottawa Jo z nie Leningradu, z Petersburga. Prywatnie miłośnicy talentu Wiktora Pielewina, którego tutaj chołubimy w osobliwościach. W związku z tym zawsze, gdy się na łomek się spotkamy, pozdrawiają słuchaczy, którzy dzielą z nimi pasję do tej lektury. No, a na zakończenie Pons Elius. To również nowalijka, która przywędrowała przed chwilą i patrzy na zestaw instrumentalny wielkie dudy szkockie, whistle, mandolina, banjo tenorowe, kontrabas, flat, whistle, gitara, buzuki, no i boran, bęben. To brzmi obiecująco, w związku z tym zaryzykujmy i do końca pozostańmy już w kręgu tej muzyki, a ja zaproszę Państwa na spotkanie za tydzień. Teraz już dziękując za wspólnie spędzoną noc. Trójka. Program